أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. وإن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مولوا مدبرين. وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآية لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلهم أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر سحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد ربي هذه بلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإنه محقق كي gerçekten o lehudan bir hidayet rehberi ve rahmeten rahmettir lil müminine müminler için ve o müminler için gerçekten bir hidayet rehberi ve rahmettir. İnne şüphesiz Rabbeke Rabbin yakdi verecektir beynehum onların arasında bir hükmühi hükmünü ve huve o el azizu mutlak galiptir alimun her şeyi bilendir. Rabbin şüphesiz onlar arasında hükmünü verecektir ve o mutlak galiptir, her şeyi bilendir. Fetevekkel güvenip dayan alallahi Allah'a inneke çünkü sen ala üzeresin, hakkı hakikat üzeresin, el mubini apaçık. Allah'a dayanıp güvenip dayan çünkü sen apaçık hakikat üzeresin. İnneke muhakkak bil ki sen la tusmi'u işittiremezsin el mevta ölülere ve la tusmi'u duyuramazsın summe sağırlara da eddu'a'e daveti izen zaman velev dönüp gittikleri zaman mudbirine arkalarını. Bil ki sen ölülere işittiremezsin, arkalarını dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın. Vama getiremezsin ente sen bihadi doğru yola, umye körleri andalaletihim sapıklıklarından çevirip, intusmi'u duyurabilirsin illa ancak men yu'minu bi ayatina, men kim ki yu'minu iman eder bi ayatina ayetlerimize, fehum onlara olanlara muslimune inanıp da. Ve sen körleri sapıklıklarından çevirip doğru yola getiremezsin, ancak ayetlerimize inanıp da teslim olanlara duyurabilirsin. Ve izâ ne zaman vaka'a geldiğinde el kavlu söz aleyhim başlarına ahricna çıkarırız da lehum onları dabbeten bir dabbe minel erdi yerden tukellimuhum onlara söyler konuşur enne kuşkusuz nase insanların kânu oldukları bi ayatina ayetlerimize la yuqinune kesin bir imana iman getirmemiş. Ve söz başlarına geldiği zaman onlara yerden bir dabbe çıkarırız da kuşkusuz onlara insanların ayetlerimize kesin bir iman getirmemiş olduklarını söyler. Ve yevme o gün nahşuru toplarız da min kulli her ümmetin ümmet fevcen bir cemaat. Mimmen sayanlardan yükezzibu yalan bir ayatina ayetlerimizi içinden fehum onlar yuzeune toplu olarak sevk edilirler. Ve o gün her ümmet için ayetlerimizi yalan sayanlardan bir cemaat toplarız da onlar toplu olarak sevk edilirler. Hatta nihayet iza zaman ca'u geldikleri kale Allah buyurdu. Ekezzebtum siz yalanladınız bi ayati benim ayetlerimi. Ve lem tuhittu saydınız öyle mi biha ne olduğunu elmen bilmeden. Emma emaza değilse neydi kuntum olduğunuz ta'melüne yapmakta. Nihayet geldikleri zaman Allah buyurur siz benim ayetlerimi ve ne olduğumu bilmeden yalan saydınız öyle mi? Değilse yapmakta olduğunuz neydi? Ve vaka'a ve gerçekleşmiştir kavlu söz aleyhim üzerlerine bima dolayı zalemu haksızlıklarından fehum onlar layıntikune konuşamazlar. Ve haksızlıklarından dolayı üzerlerine söz gerçekleşmiştir. Artık konuşamazlar. Onlar konuşamazlar. Elem yarav görmediler mi? Ene kuşkusuz, enna kuşkusuz, gecealna kıldığımız leyle geceyi liyeskunu dinlesinler diye fihi onda. Ve nehare gündüzü mubsiren aydınlık. İnne elbette fî zâlike bunda vardır leayeten birçok ibretler vardır. Li kavmin bir kavim için yu'minûne iman eden. Onda dinlensinler diye kuşkusuz gece ve geceyi ve gündüzü aydınlık kıldığımızı görmediler mi? İman eden bir kavim için elbette bunda birçok ibretler vardır. Ve yevme gün yunfehu üfürüldü fissuri sura fefezi'a. Hep dehşete kapılır min men bulunanlar fissemavati göklerde. Ve men fil ardi ve men bulunanlar fil ardi yerde. Fil ardi yerde. İlla müstesna men kimseler şa'e dilediği Allahu Allah'ın. Ve kullun hepsi etevhu ona gelirler dâhirûne. Boyunları bükük olarak ve sura üfürüldüğü gün Allah'ın dilediği kimseler müstesna göklerde ve yerde bulunanlar hep dehşete kapılır ve hepsi boyunları bükük olarak ona gelirler. Vatara sen de görürsün cibale dağları tahsebuha onları sanırsın camideten yerinde durur. Vahiye oysa onlar temurru yürümesi gibi merre yürümektedirler sahabe. Merre sahabi bulutların sanatıdır. Allah'ı Allah'ın. Ellezî o Allah ki eskane safa sağlam yapan kulle her şeyin şeyi innehu şüphesiz ki o habirun haberdardır. Bima tamamıyla tef'alune yaptıklarınızdan. Ve sen dağları görürsün de onları yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutların yürümesi gibi yürümektedirler. Her şeyi safa sağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki o yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır. Men kim cae gelirse bil haseneti iyilikle felehu ona hayrın daha iyisi verilir minha ondan. Vahum onlar men min feza'i korkudan kalırlar yevme izin o gün aminun emin. Kim iyilikle gelirse ondan daha iyisi verilir ve onlar o gün korkudan emin kalırlar. Ve men her kimse o kimseler ki cae gelen bis seyyiyeti kötülükle fekubbet atılırlar vucuhuhum yüzü koyun fınnari ateşe. Hel tuczevne karşılığını görmektesiniz illa ancak ma kuntum ta'melune yaptıklarınızın. Ve kötülükle gelen kimseler ise yüzü koyun ateşe atılırlar. Onlara ancak yaptıklarınızın karşılığını görmektesiniz denir. İnnemâ ben ancak umirtu emrolundum en e'bude kulluk etmekle Rabbi Rabbine hâzihi bu belletin şehrin ellezî o şehir ki harremeha o burayı dokunulmaz kılmıştır. Ve lehu ve ona aittir zaten ona aittir. Kullu her şeyin şeyde ve umirtu bana emredildi en ekune olmam minel müslimine müslümanlardan. Ben ancak bu şehrin Rabbine ki burayı dokunulmaz kılmıştır, kulluk etmekle emrolundum ve her şey zaten ona aittir. Ben Müslümanlardan olmam emredildi. Ve en etlu okumam el Kur'an'ı Kur'an'ı femen artık kim femeni teda doğru yola gelirse fe innema yalnız yehtedi gelmiş olur li nefsihi kendisi için. وَمَنْ كِمْ دَلَّ سَفَرْسَ فَقُلْ دَكِ اِنَّمَا سَادَجَ اَنَا بَنْ مِنَ الْمُنْزَرِينَ uyarıcılardanım. Ve Kur'an'ı okumam artık kimi doğru yola gelirse ve Kur'an'ı okumam artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki ben sadece uyarılanlardanım. وقال ve şöyle dedi. Elhamdu hamdülillahi Allah'a mahsustur. Sayyurikum size gösterecek ayatihi o ayetlerini. Fete'arifu neha siz de onları görüp tanıyacaksınız. Ve ma değildir rabbuke rabbin bi gafilin gafil değildir. Gafil değildir. Neden? Habersiz değil yani. Amma te'amelune yaptıklarınızdan. Ve şöyle dedi. Hamd Allah'a mahsustur. O ayetlerini size gösterecek. Siz de onları görüp tanıyacaksınız. Ve Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Neml suresine açık ve açıklayıcı olan Kur'an'ın insanlara doğru yol ve müjde olduğu belirtilerek başlandı. Yine Kur'an'ın okunması emredildikten sonra insana enfüste ve afakta ayet ve belgelerini gösteren Allah'a hamd edilerek sure noktalandı. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.